Book 2 64 64 64 النفي 1 شليله 1 شليله 1 لا أفهم الكلمة אני לא מבין את המילה. אני לא מבינה את המילה. לא אפهم الجمله. אני לא מבין את המשפט. אני לא מבינה את המשפט. לא אפهم المعنى. אני לא מבין את המשמעות. אני לא מבינה את המשמעות. المعلم هموري هموري هل انت تفهم المعلم انت مبيين ات هموري ات مبينا ات هموري نعم افهمه جيدا كن اني مبيين اوتو هيتيف كن اني مبينا اوتو هيتيف المعلمة همورا همورا هل أنت تفهم المعلمة؟ أتا مبين إت همورا؟ أت مبينا إت همورا؟ نعم أفهمها جيدا كن أني مبين أتا هيتيف كن أني مبينا أتا هيتيف الناس هأنشيم هأنشيم هل أنت تفهم الناس؟ أتا مبين إت هأنشيم؟ أت مبينا إت هأنشيم؟ لا، لا أفهمهم بشكل جيد لا، أني لا مبين أتام كل كخ توف لا אני לא מבינה אותם כל כך טוב. الصديقه الصاحبه החברה החברה هل لديك صديقه יש לך חברה יש לך חברה نعم لدي صديقه כן יש לי חברה כן יש לי חברה. אלאבנה. הבת. הבת. هل لديك ابنه? יש לך בת? יש לך בת? لا. ليس لدي ابنه. לא. אין לי בת. לא. אין לי בת.